musimy szukać? Cóż to jaka gala? I tu możemy tańczyć dość obszerna sala. Pardon, mil pardon, że te prezo Ewa, że umieniłem parfaitmą grupę. Cela ma rappelé le jour de ma jeunesse. A quel beau temps, quelle grâce, jaka to świetność czerniaki. Ach, łotry szelmy, ach, łajdaki, żeby ich piorun trzasł. Jaka muzyka, jaki śmiech, jak pięknie meblowany dom. Te szelmy z rana piją krew, a po obiedzie rum. Wczora mordował i katował, i tyle krwi niewinnej wylał. Patrz, dzisiaj on pazury schował i będzie się przymilał. A żona pańska? W domu siedzi. A córki? Jedną tylko mam. I córka balu nie odwiedzi? Nie. Pan tu sam? Ja sam. I żona jest na senatora? Dla siebie tylko żonę mam. Chciałam wziąć córkę pańską wczora. Słuszność pani znam. Mówiono, że tańczy i grywa. Senator chciał zaprosić sam. Widzę, że pan senator. Ach, ja na świetność czerwieniaki. Ach, elbotekę grasę. Ach, szelmy łotry, ach, majdaki. Żeby ich piorun trzasł. Ej, to prawda, gdyby zaprawa, a nie wdać jednego. Po turmach siedzi młodzież nasza, nam każą iść na bal. Chcę mu scyzoryk mój w brzuch wsadzić lub zamalować w pysk. Cóż stąd, jednego łotra zgładzić lub obić, co za zysk. Oni wyszukają przyczyny, by uniwersytety znieść. Krzyknąć żołcznie Jakubiny i waszą młodzież zjeść. Lecz on zapłaci za męczarnię, za tyle krwi i łez. Cesarz ma u nas liczne psiarnie. Cóż, że ten zdechnie pies? Nóż świeżbi w ręku pozwól ubić. Ostrzegam jeszcze raz. Pozwól przynajmniej go wyczubić. A zgubić wszystkich was. Nie dziw, że nas tu przeklinają. Wszak to już mija wiek. Jak z Moskwy w Polskę nasyłają samych łajdaków stek. Ach, szelmy, łotry, ach, zbrodniarze. Muszę ciebie wywieźć za próg. Czyż go za nas nikt nie skaże? Nikt się nie pomści. Bóg! Puszczaj mnie! Puszczaj! Znajdę! Mózgi na próg rozbiję, jak mój syn! Katranie! Syn mój, syn nie żyje, mój dzieci, mój jedynak, mój ojciec żywicie, a ten żyje. I Pan Bóg jest, jest Zbawiciel. Wyrzucili go oknem, czy ty masz sumienie? Mego syna tam z góry, na bruk, na kamienie. Tam krew na bruku czułam. Muszę z Boga żywego. Tu czuję krew tę samą. Tu krew syna mego. Tu jest ktoś krwią zbryzgany. Tu! Tu jest kat jego! Doktor zabity! Och, och, za tę głosę wabry. Ten ksiądz mu przepowiedział. Och, och, och, syn diabel. A piorun go w ostatnim pokoju wytropił. Nic nie zepsuł, tylko ruble srebrne stopił. Srebro leżało w biurku tuż u głów doktora i zapewne służyło dziś za konduktora. Ruble rosyjskie widzę, bardzo niebezpieczne. Panie zmieszany taniec, jak panie niegrzeczne. Gadajcie, co chcecie, a strach za przestrachem. Ja nie chcę dłużej z wami być pod jednym dachem. Mówiłam mężu nie ryść do tych spraw dziecinnych. Jakiś komentował Żydów, choćby i niewinnych, milczał. Ale dzieci? A widzisz doktora? Ja jesteś. Do domu wracam. Jestem chora. No, cóż w tym strasznego? Jasno idą chmury. Z chmury piorun wypada. Taki bieg natury. Wynieście ją, wynieście. Pomóc tej kobiecie. Wynieście ją. Do syna. Wynieście, gdzie chcecie. Syn jej jeszcze nie umarł, on jeszcze oddycha. Pozwól mnie iść do niego. Idź, gdzie chcesz, do licha. To jest no, mój księżoniu. Czy znasz jakie czary? Skąd przewidziałeś piorun? Może boskie kary? Przeklęty doktor. Żyjąc nudził mię dąbłości. A jak zdechł, patrzę jeszcze, rozpędza mi gości. Prawdę mówiąc, ten doktor troszeczkę przewinił. Prawdę mówiąc, ten doktor nadpowinność czynił. No, i to jest księżka. Milczy! Gdzie chcesz, ruszaj sobie! Jeśli cię jeszcze złoję, tak skoro skrowie, że cię potem nie pozna twa matka rodzona. I będziesz mi wyglądał jak syn Rolisona.